بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. بعدكم حمدي الله تبارك وتعالى نكم تكي صالنا سلام متم صلى الله عليه وسلم، نوسيني بي نوسي نفسي أنكم وقوف الله تبارك وتعالى. Leo darasa yetu ni darasa nini? Qaidatu Nuraniya. Ni darasa katika kitabu cha Al-Qaidatu Nuraniya, Al-Qaidatu Nuraniya. Lakini kama nilivyosema jana ya kuwa tutasimamisha kwanza ratiba yetu ili kuweza kuifanyia taaliq makala hii ya huyu hizbi wa Arusha Muhammadaini, kwa sababu ya khiana aliyoifanya na talbis aliyoifanya na uongo aliyouzua katika hiki kimakala chake dhidi ya da'wa salafia na masalafi kwa ujumla. Na mimi niliona kwa ni vyema nishiriki katika ibada hii ya kumweka sawa huyu mtu, kwa sababu ni katika mahizbi wanaokuja mara kwa mara hapa mjini, na watu wengi wanamjua huyu mtu, bali watu wengi wanamshobokea wakidhani kuwa ni mtetezi wa sunna, ni mtetezi wa sunna, lakini mtu mwenyewe ndo huyu hapa na maneno yake ndo haya, na huu ndo uadui wake dhidi ya da'wa salafia. Fahimu tumia ikhwat, ameandika kimakala asubuhi ya Jumatatu sabah yaumil ithnain, ilikuwa ni asubuhi ya siku ya Jumatatu tarehe 7 Dhulqaada mwaka 1443 Hijria. Fahimu tumia ikhwan, ina maana miezi miwili iliyopita. Na mimi nimeipata jana, na ndugu yetu tayari alikuwa ameifanyia raddi Abu Khawla, Allah muhifadhi. Na radi hii ameifanyia katika markaz ya al-Imam Hafidh al-Hakami pale Arusha, na sisi tukaona kuwa ni vyema na sisi tushiriki, kwa sababu Muhammadaini anafahamika, watu wanamchukulia labda ni shekhe fulani mkubwa kutokana namna anavyokuwa anatangazwa kwa sababu wa mashekhe wa siku hizi hawa wa kiikhwani wanafanywa kama matangazo. Wanafanywa kama matangazo kupitia mativi yao, kama vile vibwagizo. Mnielewa? Vibwagizo mwaonaje? Mara anawekwa shekha na anasema vitu, unajua. Mara kinaletwa kibwagizo fulani. Cha. Na ndio mashekhe wa kiikhwani wanavyokuwa. Wao wanafanya kama vibwagizo kwenye mavideo, kwenye mativi, kwenye nini. Wao wanadhani kuwa inatangazwa dawa. Alhasil ya ikhwani kwamba huyu mtu anajulikana. Kwa hiyo sisi tunaona kuwa ni vyema kufanya raddi juu ya hiki kimakala. Al-Allama Muqbil alayhi rahmatullah anasema arkanu al-hizbiyya thalatha, nguzo za uhizbi ni tatu. Nguzo za uhizbi ni tatu. Mahizbi wengi, yani nguzo za uhizbi wao ni nguzo tatu. Nguzo ya kwanza at-talbis, ni watu wanafanya talbis, ni watu ambao wanafanya talbis. Talbisi ni kuichanganya haki na batili, kuichukua haki ukaivisha nguo ya batili, au kaichukua batili ukaivisha nguo ya haki. Hiyo ndo nini talbis. Na Allah tabaraka wa taala alipokuwa akiwazungumza ahlul kitab na akiwakemea ahlul kitab na akikemea baadhi ya sifa zao, aliikemea sifa hii ya talbis. Fahimtu mekwa? Sifa hii ya nini? Ya talbis, ambayo ndio sifa, ni nguzo ya mahizbi, ndio nguzo ambayo wameisimamia mahizbi akina Muhammadaini na wenzao. Na Muhammadaini katika hiki kimakala kafanya talbisi nyingi sana. Allah aliwakemea ahlul kitaba akasema, ya ahlul kitab, enyi mliopewa kitabu, Mayahudi na Manasara, lima talbisuna alhaqqa bilbatil, kwa nini mnaivisha haki batil? Fahimtu mekwa? Kwa nini mnaivisha haki nini batil? Kwa nini mnaichukua haki alafu mnaivisha vazi la batil? Fahimtu mekwa? Alafu mkishaichukua haki mkaivisha batil, kitakachotokea nini? Wataktumuna alhaqqa, mtaificha nini haki. Kwa hiyo malengo ya mtu anayefanya talbis ni kuificha haki. Huyu Muhammadai anafanya talbis ili afiche uhalisia wa da'wa salafia. Ameichukua da'wa salafia na masalafi kwa ujumla katika nchi yetu, akawavisha sura fulani ya batil ili aifiche da'wa salafia. Alivyokuwa na vitimbi huyu hizbi. Anasema al-Imamu Sa'di alayhi rahmatullah, fawabakahum ala lubsi lhaqi bilbatil, Allah kawafedheesha hawa ahlul kitab juu ya swala lao la kuivisha haqi batil, wa ala kitmani lhaq, na kunako kuificha haqi Allah kawafedhesha. Kwa nini? Liannahum bihadhaini al-amrayn, kwa sababu hao ahlul kitab kwa mambo haya mawili, la kuivisha haki kuivisha batil. Fahimtu mekwan? Lakini jambo la pili ni jambo la kuificha haki, yudhilluna man intasaba ilayhi, watawapoteza watu wote watakaojinasibisha na wao. Kila mtu atakayewafuata watu hawa atapotea, kwa sababu kadanganywa, katapeliwa. Na jana mimi nilisema kwamba hawa watu ni matapeli wa dini. Al-Imam Muqbil alayhi rahmatullah akasema nguzo ya pili ya mahizbi, akasema al-khida'. Akasema nini aikwa? Khida'. Ni watu wa khada'. Ni watu wa kufanya khada'. Yani khada ni nini ya ikhwan? Allah tabarak wa ta'ala wakati akiwazungumzia wanafiki katika Qur'an, alipokuwa akiwazungumzia wanafiki na kazungumza katika sifa zao ni kufanya khadaa, wafanya watu nini khadaa fulani, fahimu tume khadaa ndio utapeli, wanafanya watu nini khadaa utapeli, kudhihirisha kitu katika sura nyingine. Allah kasema yukhadi'una Allaha walladhina amanu, wanafiki sifa yao yukhadi'una Allah, wanamfanyia khadaa nani? Allah. Walladhina amanu pia wanawafanyia khadaa waumini. Fahimu tumefa. Sasa huyu Muhammadi anamfanyia khadaa Allah tabaraka wa taala kuficha haki na kuivisha haki sura ya batil, kuivisha ameichukua yani dawa salafia anaivalisha sura ya nini ya kwa sura ya batil, ili watu waikimbie dawa salafia. Lakini Allah tabarak wa taala kawafedhesha wanafiki akasema wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Uhalisia ni kwamba hawamfanyii khadaa yoyote isipokuwa nafsi zao, na wao hawalihisi hilo, wanafanya khadaa, wanafanya nani? Nafsi zao. Na akasema al-Imamu Sa'di al-mukhada ni nini? An yudhhira al-mukhadi'u liman yukhadi'uhu shay'a, ni yule anayefanya khadaa kudhihirisha kitu fulani kwa yule anayemfanyia khadaa. Wa yubtina khilafahu, kisha akaficha kinyume cha kile alichokidhihirisha. Likai yatamakkana min maqsudihi mimma yukhadi', ili aweze kumakinika kulipata lengo lake kutoka kwa yule anayemfanyia khadaa. Simenielewa ikhwan? Tuko moja, yani huyu anayefanya khadaa anakuja kwako wewe, labda hapa Abu Sufyan anakufanyia khadaa fulani, anakulaghai, simenielewa, anakupumbaza, anafanya nini? Anakupumbaza kwa kukudhihirishia jambo fulani ili aweze kupata malengo yako kama vile matapeli. Akija anakudhihirishia hiki kitabu ni kizuri, fahamu tumeelewa, hiki ni kitabu nini kizuri, kumbe yeye lengo lake anataka kukudhihirishia uzuri wa kitabu ili akutapeli mali yako, ili akutapeli nini mali yako. Hivi ndivyo ilivyo, kama vile mtu anakudhihirishia simu feki ili achukue fedha zako, anakulaghai, anakudanganya. Sasa ndo kazi ya kina Muhammadi, anakuja anakudhihirishia uzuri wa yale aliyoyasema, fahamu tu, alafu anaficha ile haki, anakudhihirishia batil katika sura ya nini ya haki, ili akunyofoe manhaji yako, akutoe katika dawa salafia. Mwisho ujikuta unaichukua dawa salafia ufuate uhizbia wake, amefeli dawa hii. Fahamu tu, dawa hii ina misingi madhubuti. Katika misingi ya dawa hii ni kusoma, na vijana wanasoma, watu wazima wanasoma, akina mama wanasoma, watu wanasoma katika dawa salafia. Na alhamdulillah unamkuta mtu ana mustawa mdogo wa ilmu, lakini misingi ya dawa salafia anaifahamu, kwa sababu ni mfuatiliaji wa dawa hii. Naam. Pia al-Imam Muqbil alayhi rahmatullah akasema miongoni mwa nguzo za uhizbi ni nini ya ikhwan? Walkadhib, ni uongo. Huyu Muhammadain na wenzake katika kupambana na dawa salafia, nguzo zilizobeba uhizbi wao ni uongo, ni watu waongo mno. Fahamu tumeelewa. Na Allah tabarak wa taala amewazungumza waongo akasema innama yaftari al-kadhiba Wakika si vinginevyo, anazua uongo, wanaozua uongo, alladhina la yu'minuna bi ayati Allah, ni wale ambao hawaziamini aya za nani? Za Allah tabarak wa ta'ala. Wa ulaika humul kadhibun, na hao ndo watu waongo. Hao ndo watu wa nini? Waongo. Kwa hiyo muongo kimona, muongo anaongopa hadharani, basi tambua ni udhaifu wa imani yake. Sasa huyu Muhammadain ndani ya hiki kimakana chake ameongopa wazi wazi kabisa, kama takapokuja kuona. Baada ya kusoma hayo maneno, baada ya kuyaona haya maneno, tusome hiki kimakala chake, alafu msikie uozo aliyouzungumza katika hii makala. Makala ameita As-Salafiyatul Murtazika fi Qalibin Jadid. As-Salafiyatul Murtazika, usalafi wa kutafutia tonge. Simenielewa? Anayezungumza maneno haya nani? Muhammadain. Usalafi wa kutafutia nini? Tonge. Barahiani babu yake huyu amekuja na usalafi mpya, alafu yeye anakuja na usalafi wa kutafutia nini? Tonge. Yani ni usalafi, watu wameshika usalafi, wako ndani ya usalafi kwa ajili ya kutafuta maslahi ya tumbo, ya kutafuta riziki. Fahamtumeewa? Haya ndio maana anasema usalafi huu fi qalibin jadid, umekuja katika sura mpya, katika vazi jipya, umevishwa sura mpya. Ni usalafi wa kutafutia nini? Tonge. Sasa jambo la kwanza katika hii unwani yenyewe ambayo imekaa haieleweki, simenielewa? Haieleweki. Fi qalibin jadid ina maana umekuja katika sura mpya, ina maana usalafi huu ulikuwepo wa kutafutia tonge, ila sasa hivi uko katika nini? Sura mpya. Sasa atuambie huo usalafi wa kutafutia tonge wa zamani ulikuwa katika sura gani, na atuambie wa sasa hivi uko katika sura gani, huyu maghrur. Simenielewa? Atuambie ule usalafi, kwa sababu ina maana anaonyesha kwamba usalafi wa kutafutia tonge, usalafi wa kutafutia riziki ulikuwepo. Simenielewa? As-Salafiyya al-Murtaziqa, yani ulikuwepo huko nyuma, lakini sasa hivi fi waqi'ina ni kwamba fi qalbin jadid. Fahimtu? Umetuidia sisi katika hali hii kwamba nini? Katika hali mpya, sura mpya. Sasa ulikuwa katika sura gani huko nyuma, huo usalafi wa kutafutia tonge, na sasa hivi uko katika sura gani? Hawezi kuleta jibu. Fahimu tumia. Kwa hiyo haya, hii unwani yenyewe haieleweki. Unwani yenyewe haifanye nini? Haieleweki, kwa sababu lazima athibitishe usalafi huo anaoudai wa nyuma wa kutafutia riziki. Je, wale masalafi wa nyuma usalafi wao wa kutafutia riziki ulikuwaje? Ulikuwa katika sura gani? Na usalafu huu anaosema wa sasa hivi ambao uko katika vazi jipya, uko katika sura gani? Kwa hiyo utaelewa kabisa kwamba mtu yeyote anayekusudia kufanya talbis na kufanya khidaa na kufanya uongo na khiana katika da'wa hii, Allah tabarak wa ta'ala anamfedhesha kupitia ulimi wake. Akasema bismillah amma ba'di, kaza jina la Allah bismillah amma ba'di. Fahimtu mefa? Baada ya kumaliza hayo akasema ya'ishu albaladu tahta dhilli mawjati tanazu'i alfikri walmanhaji. Akaweka kituo. Ya'ishu albaladu, inaishi nchi yetu. Ina maana na kusudia watu wa nini? Wa nchi. Ina maana yaishu ahlu albalad, wanaishi watu wa nchi yetu hii. Simenielewa? Na hao watu anaowakusudia ni masalafu tabaan, kwa sababu lengo lake ni kuwasema vibaya nani? Masalafu. Wanaishi watu wa nchi yetu, ina maana kusudia masalafi wa nchi yetu. Masalafi wa nini? Wa nchi yetu. Lakini pia naweza kusudia Waislamu kwa ujumla. Tahta dhilli mawjati tanazu, chini ya kivuli cha mawimbi ya mizozano. Chini ya kivuli cha mawimbi ya nini? Ya mizozano, ya mivutano. Ina maana masalafi wanaishi chini ya wimbi la mivutano. Fahamu tumeelewa? Ina maana masalafi wako chini ya mivutano. Mivutano yenyewe amesema nini? Mivutano ya kifikra na mivutano ya kimanhaji. Kwa maana inaonekana kama vile masalafi hawana mashiko. Yaani da'wa yao ni mivutano kifikra na kimanhaji. Memuelewa huyu mtu? Yaani maana kana kwamba masalafi hawana mashiko yoyote katika da'wa yao. Huyu ni mivutano tu ya kifikra na kimanhaji. Kwa hiyo amejalia da'wa salafia sio da'wa ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume swalla sallam ala fahmi salafi salih. Bali amejalia da'wa salafia. Simeelewa ikhwan? Da'wa salafia ni mivutano ya fikra. Asili ni mafikra ya watu fulani. Kwa hiyo kwa sababu ni dawa iliyosimama kwa mtazamo wake, iliyosimama juu ya fikra, ndio maana ni mizozano na mivutano tu. Haya ndio maneno anayosema kina Safar al-Hawali. Haya ndio maneno anayosema kina Salman al-Auda. Wakina Mustafa al-Adawi ndio maneno yao wanayosema dhidi ya dawa salafia. Maikhwani wale magwiji. Yaani kana kwamba dawa salafia haipo. Yaani dawa salafia iliyopo ni mafikira ya watu. Simenielewa? Na ni mitazamo ya ni mitazamo ya watu, kila mmoja na yake. Sasa utumbo kama huo unaweza kukubali? Wala si kweli bwana. Dawa salafia ni dawa ya haki, ni dawa ambayo imesimama juu ya misingi ya sawa. Ama baadhi ya masalafi kukutana haitii dosari katika dawa salafia. Dawa salafia ndio Uislamu wa haki, ndio Uislamu sahihi, ndio dawa ya kuwaita watu kufuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Wewe utasemaje dawa salafia kwamba ni tanazu'un fikri wa manhaji, ni mivutano ya kifikra? Simenielewa? Kwa hiyo anatoa picha kwamba hakuna haja ya kufuata dawa salafia. Usalafu uliopo ni mafikra ya watu, ni mivutano ya fikra. Kwa hiyo tufuate uhizbi wao ambao ni nini? Chimuko lake ni nini? Ni wahi wa shaitani, ikhwan. Kisha akasema hivi. Anasema sasa anazungumzia wa usalafi ambao ni mvutano wa kifikra. Anasema tarwiju limanhajin bila manhajia. Huo usalafi, hiyo mivutano ni kuipigia kelele manhaji bila manhaji. Yani masalafi wanatangaza manhaji wakati manhaji hakuna. Hawana manhaji. Kazio ni mivutano, ni fikra. Kuipigia kelele manhaji wakati manhaji hakuna. Manhaji hauna wewe. Umeelewa? Yaani kama kuipigia kelele dawa salafia, kuitangaza dawa wakati dawa yenyewe hawana. Yaani tuseme masalafi wanatangaza dawa salafia wakati dawa salafia hawana. Faqidu shay la yu'ti. Asiyekuwa na kitu hatakupa. Kwa hiyo anatoa sura kwamba masalafi wanaodai usalafi hawana. Walichonacho ni mafikira na mivutano na mitazamo ya manhaji. Sasa kuna matusi, kuna maneno machafu kama haya dhidi ya dawa salafia. Aache mjinga kama huyu anachezea dawa salafia. Kisa anaonekana kwenye Mahasin TV. Fahamu tumefahamu. Kwa hiyo haya, angalia sasa, anaendelea kusema huyu mzushi akisifu ya dawa salafia ambayo yeye ameita kuwa ni murtazika. Ina maana masalafi wote Tanzania wako kwenye usalafi kwa lengo, kwa ajili ya kutafuta tumbo, kwa ajili ya masuala ya tumbo. Angalia, amewatuhumu masalafi, hakuvua hata mmoja, na amewakusudia masalafi wa nchi yetu. Yani kila aliyefuata dawa salafia ni kwa ajili ya tumbo. Yani ameingia kwenye usalafi kwa ajili ya njaa. Kwa nini anafanya khiana mpaka kiasi hiki? Chuki ya namna gani mpaka kiasi hiki? Maneno machafu namna hii. Aimtu. Mumjue Muhammadaini ni nani? Ukimuona mtu wa namna hii unajua kabisa li hizbi limeingia katika mji wetu. Simenielewa hivyo. Naam. Anasema hivi: wa ara'u shakhsiyya bi shi'ari dini. Bishiari ndini. Anasema uo usalafi arau shakhsia ni rai za kibinadamu na mitazamo za kibinadamu kwa nembo ya dini. Yani masalafi, usalafi ule walionao, sisi tunatangaza dawa salafia, tunawatangazia watu misingi ya dawa salafia. Katika misingi ya dawa salafia ni watu kushikamana katika haki. Anaona hili ni mitazamo ya watu katika sura ya dini. Alivyokuwa mjinga kabisa. Yaani anakana ni mjinga kupindukia. Haelewi kabisa usalafi ni nini. Niliwahi, yani siku nilipoingia Kisauni kulia pale, kuna kijana mmoja na mstiri. Huyu kijana nilikuta mimi nilimkuta Maganyakulo sana, amekaribia kumaliza, alimaliza sana. Nilimkuta yeye alikuwa mwaka wa tatu, mimi niko mwaka wa kwanza. Wae mtu alikuwa na faulu tangu anaingia pale Maganyakulo, anachukua mumtazi tu za juu. Mimi na faulu tu huyo kijana. Ameenda Kisauni, mimi nimemaliza, nimeenda Kisauni nikamkuta yuko mwaka wa tatu. Ina maana bado mwaka kama mmoja amalize kulia. Nimekutana naye, anasema mimi si salafi kwa sababu sijafa. Yaani aelewi atamani usafi. Mimi si salafi, yani najua kwamba salafi ni kila mtu alikufa tu. Yaani salafi lazima uwe umeshakufa. Na huyu alikuwa na faulu apata namba moja moja huyo. Simenielewa? Unaona wajinga wa namna hiyo. Sasa hata huyu alikuwa darasani anafaulu, lakini angalia ujinga alionao, haelewi hata usalafi nini. Anasema usalafi, dawa salafia inayofanywa kulingana watu kutekeleza haki za watawala, misingi ya dawa kurudi katika Qur'an na Sunna, kulingana watu tauhidi. Angalia vituo vya dawa salafia katika nchi yetu, na dawa salafia namna inavyobadilisha jamii kuipeleka katika mwenendo uliokuwa mzuri na tabia zilizokuwa bora. Yeye anasema ni mitazamo ya watu katika sura ya dini, ya dini. Maneno machafu aliyozungumza, maneno ya kina Karudhawi, maneno ya kina Karudhawi ndio maneno haya tumezoea kwao. Analeta huyu, amebeba na huyu mfanyakazi wa kina Karudhawi, anafanya kazi zao, anawasogezea Watanzania mafikira machafu ya kiikhwani. Lakini ndio kawaida wao kutukana dawa salafia. Sasa mimi nakubaliana hivyo. Yaani ikhwani, mimi nakubaliana nini ambao tangu umeanza kusikiliza dawa salafia? Kweli dawa salafia ni rai za watu? Kuna mtu anasimama, watu wanasimama kila siku naona. Qala Allah, qala Rasul, qala Salaf. Anakuja huyu mjinga anakuambia ni rai za watu katika sura ya dini. Tupe hata mfano mmoja hicho ulichokiona kuwa ni rai ya mtu katika sura ya nini? Ya dini. Ayuhal Juwayhi. Tupe, tuoneshe sura moja kwamba hiki nilichokiona ni rai ya fulani katika sura ya nini? Ya dini. Huyo ndo Muhammadain analetwaga na msikiti wa Ijumaa. Hapo ndo mtajua msikiti wa Ijumaa hapa Mwanza namna usivyokuwa na misingi ya kuleta watu wa kuzungumza. Lazima hawezi kusimama mtu wa hovyo katika msikiti wa kisala akaongea. Simenielewa? Sasa na analetwa mtu kama huyu, anakuja kuchafua watu, anaichafua dawa salafia. Allah atuthibitishe na Allah muongoze. Kisha akaendelea akasemaje? Sikilizeni huyu mtu, Allahu musta'an. Mutahatun wa turhatun. mutahatun wa turhatun. Anasema usalafu usiokuwa na mashiko, usiokuwa na mashiko, usalafu nao unaoelea, kwa sababu mtu ambaye yuko katikati ni mtu ambaye hajui anaenda wapi. Ukiambia fulani yatihu fil ardhi, ni yule anayezurura, hajui anakoelekea, amepotea njia, hajui anaenda mashariki wala hajui anaenda magharibi, hajui yani kapotea njia. Kwa hiyo nasema masalafu wamepotea njia, masalafu wamepotea njia kwa sababu wana usalafu usiokuwa na mashiko. Tupe mfano mmoja basi, acha kuvumba fumba, hii ndio talbisi na khada na khiana na uzushi. Yaani usalafu sio kwa nini, usalafu unaoelea. Alafu turhatu ni vitu duni. Yaani ni fikra, kwa sababu sio usalafi, ni fikra duni za watu kwa nembo ya dini. Ni fikra tu sio kuwa na fikra dhaifu mno. Turhatu ni kitu kisicho kwa maana, ni kitu ovyo ovyo. Kwa hiyo ni fikra usalafi, ni fikra fulani duni, fikra finyo, fikra za kitoto. Muhammadeni angalia anavyotusi, wala hana haya. Sio wakati anaandika maneno haya alikuwa anafikiria nini? Kisha akasema, anaendelea kusema Muhammadeni hadahu Allah, anasema ruusun bila uqul. Masalafi ni vichwa visivyokuwa na akili. Simenielewa? Yaani hao masalafi ni watu ambao wana vichwa visivyokuwa na akili. Wa uqulun bila tafkir. Lakini wana akili bila kufikiria. Amesema ni watu ambao ruusun bila uqul. Vichwa visivyokuwa na akili, masalafi wote Tanzania. Vichwa vyao havina akili, chake ndo kina akili, wakati kimebeba kimebeba jarakini, kimebeba virusi vya uhizbi. Anasema haya, anafundisha akasema anakataa, anakubali anakataa. Vichwa vyao havina akili. Mbele kidogo akasema vina akili, lakini akili zao hazifikiri. Sasa naongea nini? Mara wana akili, mara wasema akili wanazo lakini hawafikiri. Basi tutusi lote inalokuja inalokuingia kichwani mwako na watukana tu masalafi kwa sababu ya chuki. Baada ya kusimamisha hoja, hizi ndio hoja za kiilmu. Yaani hii ndio elimu, hii ndio elimu ulionayo. Kupambana na usalafi. Simenielewa hapa. Ndio elimu ulionayo. Unawatukana masalafi kabisa wote Tanzania kwa vichwa vyao havina akili. Haya kidogo ukasema akili wanazo. Umeshataraja. Hapo umethibitisha kwa maana akili. Uqulun wa uqulun bila tafkir. Ina maana tena hapa ameweka wawu la athar. Amesemaje? Ruusun bila uqul wa uqulun bila tafkir. Yaani sehemu moja, yaani hao hapo hapo wana vichwa havina akili, lakini hapo hapo kwenye vichwa vyao kuna akili bila kufikiria. Sinaona kama una akili na wewe. Unaingia vitu gani? Kwa sababu hapa ameviambatanisha, ni vitu viko pamoja. Simenielewa? Ina maana wana vichwa vina akili, alafu hivyo hivyo vichwa vina akili bila kufikiria. Sasa ndo nini naongea? Kusema kataa akili kabisa hawana. Mimi bora kusema wana akili mbovu. Kisa usul bila uqul, yani wenyewe havina akili kabisa, viko wazi hivyo vichwa vyao. Ina maana machizi. Acha chizi, wakati mwingine anajua huu moto nyama wao zaidi ya machizi. Sasa kuna matusi kama haya naita jamaa linakuja hapa linaweka darasa ya tafsiri Qur'ani, wakati lina mitusi kama hii zaidi ya daa salafia. Kama ina maana masalafi vichwa vyao vina akili, simenielewa? Lakini waqul, yani wamebeba vyote kwa wakati mmoja, wamebeba vichwa bila akili na wamebeba vichwa vyenye akili isiyofikiria. Yamaana vichwa vingapi? Kichwa hicho hicho kimoja kina vyote? Au kwa sababu hajielewi ndio maana anaongea vitu? Kweli iko mnakubaliana matusi kama haya? Yaani mtu yote anaweza kujua kukubali mambo haya kwamba masalafi Tanzania wote kwa pamoja wana vichwa visivyokuwa na akili na vichwa vyao vina akili isiyofikiria? Ni kweli? Dawa salafia inategemea hivyo? Sasa angalia, yani kichwa cha habari chenyewe ni matusi. Sasa sikwambia aliyomo ndani. Kisha akasema hivi, aina wadhifatul aqli fi fahmi ad-dalil. Nini waislamu? Aina wadhifatul aqli. Liko wapi jukumu la akili katika kuzifahamu dalili? Simenielewa? Wadhifa, jukumu. Ni iko wapi kazi ya akili katika kufahamu nini? Dalili. Ina maana masalafi, kwanza alisema, hasa unawaulizaje masalafi wasiokuwa na akili? Wasi mesema wana akili? Hafu unawaulizaje vitu vya akili kama hivi? Au unavyelewa bila akili? Haya, kwa mara ya pili usema, wana akili bila kufikiria. Sasa akili ambazo hazifikiri unawaulizaje haya maswali? Kwa hiyo ina maana kwamba masalafi wanazo akili lakini akili zao hazifahamu dalili. Simenielewa? Hazifahamu dalili ya Qur'an wala Sunna kuhusu salafi. Tuletee mfano hata mmoja. Kwa nini unafunga funga? Tuletee mfano mmoja. Kwamba sisi tunakuambia kwamba uhizbia ndio huo mlionao nyinyi. Simenielewa? Uhizbia ni kitu kibaya. Wewe Muhammadani umepinda kwa sababu wewe ni ikhwani, unatetea misingi za kiikhwani. Tunazungumzia dini, tunazungumzia misingi ya dini. Busiki kwa masala visipokuwa qala Allah, qala Rasul, qala salaf. Afu leo unasema hatuna masalafi, hawana akili za kutafakari dalili. Masalafi wote Tanzania. Hatukataa, inawezekana wakati mwingine kweli salafi ufahamu wake ukawa sio nini? Sio mzuri katika dalili. Lakini haachwi, atarekebishwa. Kwa sababu Allah tabaraka wa taala yeye mwenyewe amejipa dhamana ya kuilinda dini hii. Haiwezekani masalafu wote Tanzania hadithi wakawa hawajaielewa vizuri, wakaielewa vizuri mahizbi. Hikma ya kuilinda dini hii itakuwa haijakamilika. Baadhi ya masalafu wanaweza kukosea, wengine Allah akawafikisha kwa usawa. Na haya ndio tunayoona hata kwa maimamu wanne. Haki anaweza kuwa nayo Imam Ahmad, asiwe nayo Imam Shafi'i. Lakini si sababu ya kuwatwaani masalafi kwa ujumla. Sasa huyu jahil anawatwaani masalafi wao, wa masalafi wanafunzi na mashekhe kwa ujumla ndani ya nchi yetu. Sababu yeye ugomvi wake ni masalafi katika nchi yetu. Lakini ina maana kama wewe unawatwaani masalafi ndani ya nchi yetu, ni dalili kwamba wewe ni adui wa masalafi duniani. Lakini unajisumbua. Anasema iko wapi kazi ya akili katika kuifahamu dalili? Nani watu wanazifahamu dalili, wanajitahidi kuzifahamu dalili vizuri kama salafu? Kama salafu. Kwa sababu wanasoma, wanasomeshana. Alafu wao wamelazimiana na ulama, wamelazimiana na ufahamu wa salafu salih. Kwa hiyo nini mnataka tutumie kila mmoja akili yake ndio kufahamu dalili vizuri? Haya, anasemaje? Fasihatu dalil la budda ma'ahu min sihhati istidlal. Anasema ili kusihi kwa dalili lazima kuambatane na usahihi wa kutolea ushahidi dalili hiyo. Sikilizeni. Fasihatu dalil la budda ma'ahu min sihhati istidlal. Simeelewa. Fasihatu dalil, kusihi kwa nini? Kwa dalili. Yaani ameongea vitu tabia vya ajabu. Kusihi kwa nini? Kwa dalili. Ili dalili iwe sahihi, basi matumizi yake yawe sahihi. Simeelewa? Matumizi yake ya nini? Sahihi. Hapana, hatua ya kwanza ni kusihi dalili. Simeelewa? Hatua ya kwanza ni kusihi dalili. Fahamu tu ya kwanza. Hatua ya kwanza sihhatu dalil awwalan. Thaniyan sihhatu istidlal. Haya maneno ni ya mtu ambaye hana akili. Simenielewa? Ni ya mtu ambaye hana akili ajua anachokizungumza. Dalili, fasihhatu dalil. Usahihi wa dalili, naam. ili dalili iwe nani usahihi wa nini wa dalili. Anasema fa sihhatu dalil la budda ma'ahu min sihhati al-istidlal. Fa sihhatu al-istidlal la budda ma'ahu min sihhati al-dalil. Kusihi kwa kusihi kusihi dalili ya mtu lazima kuambatane na kudhibiti kwa dalili hiyo. Yani kwa mfano wewe unataka kutupa dalili, simenielewa kwa unatupa dalili kuhusu maandamano, kwamba maandamano ukatuletea hadithi fulani, hiyo hadithi lazima isihi iwe ni sahihi. Ili kutolea kwako ushahidi ndio kusihi. Uwezo kuniambia eti kutolea ushahidi kusihi kwanza alafu ndo hadithi iwe sahihi. Simenielewa? Hii hadithi ndio iwe nini? Sahihi. Lazima hatua ya kwanza dalili iwe sahihi. Hatua ya pili kutolea, hatua ya pili ndio nini? Sihhatul istidlal. Hapo ndo panahitaji ufahamu. Hadithi ni sahihi? Naam. Haya, sasa ili kusihi ushahidi lazima hadithi isihi. Alafu tunakuja hatua ya pili ni nini? Kutolea ushahidi hiyo dalili. Sasa kutolea ushahidi dalili hiyo kutasihi iwapo dalili imethibiti ni sahihi. Haiwezekani ukatolea ushahidi dalili ambayo haijasihi. Haijafanya nini kwa? Haijathibiti. Wale wanaona kunuti alfajiri kila siku alfajiri wametegemea hadithi. Sasa kitendo cha kuleta kunuti alfajiri kila siku, simenielewa ikhwa? Kitendo cha kuleta kunuti alfajiri kila siku, wao wametolea dalili, yani ni ushahidi. Ushahidi wao ni nini? Ni dalili ya hadithi ambayo ni dhaifu. Sasa wewe kusema kwamba eti dalili iwe sahihi lazima ushahidi uliotolewa uwe nini? Uwe sahihi. Haya, lakini tukubaliane na alivyosema yeye, tukubaliane na alivyosema yeye kwamba fasihatu dalili, usahihi wa dalili, tunaftari kama na kusudia ushahidi. Simenielewa? Kwamba ili ushahidi uwe sawa, ushahidi uwe sahihi, la budda ma'u min sihhati al-istidlal, lazima uwe yani namna ya utoleaji dalili uwe ni sawa, yani namna ulivyoleta ile dalili ulivyoiweka iwe ni mahala pake. Tukubaliane kwamba ndio hivyo, lakini lazima ufahamu wema uliotangulia. Jambo la tatu hilo haitoshi, lazima dalili iwe sawa. Simenielewa hiyo? Ithibiti. Na matumizi ya dalili yale, ya dalili hiyo, matumizi na ushahidi wa hiyo dalili, lazima ili uwe sahihi lazima uwafikiane na ufahamu wa wema uliotangulia. Yaani matumizi ya hiyo dalili, haiwezekani ukatuletea hadithi ukaitumia wewe ulivyofahamu wewe wakati wema hawakufahamu hivyo. Kwa haya yote ni maneno ambayo yanaonyesha kwamba bwana ana matatizo. Haya. Kisha akasema inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa huwa shahid. Kisha akaleta aya hii. Anaongea vitu wala alivyoleta aya haendani kabisa na maana. Anasema in Allah anatuambia inna fi dhalika la dhikra. Hakika katika hayo kuna ukumbusho. Liman kana lahu qalbun, kwa mtu mwenye moyo wa kutafakari na kufikiria. Au alqa sam'a wa huwa shahid, au akayaweka masikio yake vizuri akiwa hadhir. Sasa hiyo aya imeleta dalili nini? Ndio haya amesema. Aya tutuje, aya hii ni dalili, tumkamate kwa hiki alichokisema nyuma. Aya hii ni dalili, sio? Ni dalili imethibiti kabisa, ni dalili, haina shida. Simenielewa? Na ndio maana wanasema fasihatu dalil. Asaya akasema fasihatu dalil, ili dalili ionekane ni sahihi, la budda la, lazima dalili hiyo iambatane na matumizi yaliyokuwa mazuri. Simenielewa? Sasa haya, ngoja niombe wewe, matumizi yako hapa ni mabaya, ina maana aya sio sahihi? Dalili imethibiti. Haya, hicho anachokisema ni ukumbusho ni nini? Huu ujinga huu wa kutukana watu, wa kuitukana dawa salafia ndio ukumbusho. Aya hii wajhul istidlali, wajhul istidlali kwa watu. Ndani ya hii aya kuhusu huo utumbo uliozungumza nyuma. Na watukana masafi kwamba dawa salafia ni rai za watu kwa nembo ya dini. Hii ndio watu wakumbuka, wakumbuke kitu gani? Kwa hiyo ina maana hapa dalili ni sahihi, lakini wajhul istidlali ni mbovu. Ushahidi yani su, yani mahala alipoitumia sio. Sasa naitumia watu watafakari nini? Au watafakari ujinga wako? Haya. Kisha akasema baada ya hapo, ya ikhwani sijui. Naam. Hiyo ni majlisi ya pili. Ngoja ili majlisi siwe ndefu, ngoja tuikate hii tuendelee na majlisi ya pili. Majlisi ya tatu.